wiedzieć, że zgandowali. Ha! Nie wiedzieć czemu wokół wszystko się wali. Oddaję hołd najwyższemu. I spada dzięki swego na dzięki netom karmieniu. Prospołeczne nastawienie, średni klasy niższej. Mam garnitur 9-5. Jeszcze się wcisnę nieświadomy. Zapłyśnie nazwie dumą socjalizmu. Ze śmieciem gadasz pieśń, a nie sztuką krytycyzmu. Dyskusja argumentów dla zwolnia przekrętów. Dzieci już się płacą, nie uświadczysz ich jechów. Sumny za to trochę lęków rodzin jebanych w dupę. 59% tak podaje komputer. Miasto potrafi kusić i stawiać barykady. Szczęśliwi są ci gusi, inni nie dają rady. Wystaw i Marek wrzeszczące parady. Stary i brady, pobicia na wady. A dupek jeden z drugim szuka w ludziach patologii. Będziesz wyrzucony z pracy, człowiek kurwa brudzi chodnik. Jak jest mało czasu, to zamiata się pod dywan. Bezimienny grób swój tragedii ukrywa. Logika krzywa, raczej resztki empatii. Nieraz we siebie świetnym, ale chujem. Ostatnim też nie powiem. A kto wie, może to poczuć w zamkniętych w biurach. Idiotów wciąż pozbawił oczu. Kolejna śmierć na ciebie w urzędzie wziął i z mocą zrzucił. Według mnie zacisnął się na szyi z turką podów. Patrząc na statystyki, odkurwiłbym młotów. Gada by pozbawić się jebanych chmiotów. Na mieszkańców wielkich miast, gdzie latarnie się siedzą. W sklepie święty Mikołaj, bardzo oddany dzieciom. Wypowiedz życzenie, gdy gwiazdy z nieba lecą. Podrocili pracę, kop w dupę tym świeciom. Nie wolę taki świat, naprawdę nie polecam. Chuj na to kładę, jestem nihilistą, nie zaprzeczam. Stroj na taki świat, czy stary, czy dzieciak. Nie musisz być lojalny, nikt niczego nie obiecał. Pierdolę taki świat, naprawdę nie polecam. Chuj na to kładę, jestem nihilistą, nie zaprzeczam. Stroj na taki świat, czy stary, czy dzieciak. Nie musisz być lojalny, niczego nie obiecał. Kreowani ślepcy, kłód uniformizacji. Parkingi palą oczy, brak powodów, brak racji. Brak myśli, brak gniewu, empatii, frustracji. Jebane arcydzieło sztuki, zombifikacji. A pracują w korporacji ludzie brani z łapanki. Pasożyt chłania większość miasta i ludzkie tkanki. Najlepiej ich odsuwać, mówić im, że to są warci. I od nich co pracę z lirajem ich ciągle warczy. Jebane menago, w ustach pogadę tłamsi. Normalnie by wygarnął, ale też mam żołądę. Jestem maksymalnie zły, bo kurwa muszę płynąć z prądem. Wydaje świeciom czas, więc tu mnie się nie żonę. Czyli jestem zwykłą dziką, tą lecak artę z winem. Jak nie będzie za to chlać, zacznę pić twoją ślinę. Rozumiem przyczynę, albo strzelę sobie w głowę. Wywiad ponoć się kurczy, więc wiesz, na życie nowe są szanse. Dzień od dnia różni się niuanse. Było inaczej, człowieku nie odda się kalce. Poddaje się, nie walczy, aż czas pierwsza mi przez palce. Nadzita nadzieja, a stan kąta jeszcze bardziej. Pogrożna siedzi w głowie, tak jak góra i ona ciąża. Jak pasja, jak cegła, co martwego wodę wciąga. To prawda stary, brutalny jak Mortal Kombat. Jestem jednym z tych krzykaczy, choć na to nie wygląda. Głos się odbija, wraca zdublowany. Nieprzyjany mieszkaniec, przebierz się na wieżu. Chciałbym trochę ci, że wiesz, spacer do lasu. Ale muszę się sprzedawać, wyżyć i nie mam czasu. Marnuję sekundy, wiesz, przegrane rundy. Z dnia na dzień wciąż mi pewny i bardziej bezrozumny. Ten potór wszystko wciągnie i bądź tu kurwa dumny z siebie. A chuj, nie rozjebię cię ten chnój. Dole taki świat, naprawdę nie polecam. Chuj na to kładę, jestem nihilistą, nie zaprzeczam. Straj na taki świat, czy stary, czy dzieciak. Nie musisz być lojalny, nikt niczego nie obiecał. Pierdolę taki świat, naprawdę nie polecam. Chuj na to kładę, jestem nihilistą, nie zaprzeczam. Straj na taki świat, czy stary, czy dzieciak. Nie musisz